Goizeder taberna kazetaria, gurekin dugu goizuntan, erramezala, abenduaren 21ean, JPB da Euskal Herriko kazetak bere azken alea atera zuen, eta begeroztik galdera atera da, zergatik ez beste edabide bat sortu, eta hori herritarren laguntzarekin, errandugu, hor edabide berriari begira webgune bat ere atera duziela, edabideberria.info, bilkura publikoak ere abiatu dituzue, sare baten sortzeko asmoa baituzie. Hori da, sareak badu bere garrantzia biharko edabide hortana. Bai, ba, sarerik gabe ez da izango edabide berririk, hori argi utzi nahi dugu, zeren edabide berri hori eginen da jendeak nahi badu. Eta horretarako, orain martxan jarri dugu sustengo kanpaina bat, ikusteko baldintzak dauden edo ez, edabide berri bat sortzeko. Sustengo kanpaina horretan, galdetzen dugu jendeari, diruz laguntzea, lehen baldintzetako bat edabide horrentzat, baita baldintza ekonomikoak horri izatea edo presti izatea. Ekonomikoki bideragarri izateko behar dugu diru sartze regular bat, eta saiatzen gira, jendea biltzen proiektu horren inguruan baldintza hori betetzeko. Biltzak nagusiek antolatzen dituzu ari hortatik, hori deia bi pasadira, badira, asteuntan gehiago gertatuko direnak, diru laguntzaz gain, jendak parte hartzen handu, diru laguntza eginez gain? Bai, bilkura publikoiek antolatzen ditugu lehenik proiektua aurkezteko, eta gero ikusteko tokian tokiko jendeekin zer egiten alginuken sustengu sare horiek osatzeko, eta bestalde ideiak trukatzeko. Ikusteko zeren beharra duten, nola irakurtzen duten dituzten edabideak, nola irakurtzen duten prentsa, haien ohiturak, zeren gure helburua da, gure irakurlei eskaintza egokitzea. Alde batetik euskarriak egokitzea, internet, papera, sare sozialak, bestetik prezioa egokitzea haien sakelari, eta azkenik sentiaraztea haien tresna dela, ez bakarrik diru ezarri dutelako, baina parte hartzen aldutelako tresna horretan, eta informazioa bidaltzen aldutelako, eta haien tresna izaten aldelako. Asiak dituzi, beraz, jamezara bilkura publiko horiek, gune desberdinetan, dinamika aldetik, hori da, pixka bat, azpimarratu duziena, gune batzutan, beste batzutan baino dinamikoago, zer gana idu dinamika hori sekatzen duzularik? Dugu tokian tokiko jendeekin egitea, eta leku bakoitzean, aurkitzea manera bat, edatzeko gure proiektua, eta sustengoa bilatzeko. Eta beraz, hori lekuko herritarren arabera egiten dugu, beraz, batzuek joanen dira atezate jotzera, beste batzuk antolatuko dituzte bilkura batzuk, eta hori herrian arabera egiten dugu, helburua izanki, albezain bat jende biltza proiektu horren inguruan. JPB gelditu zen diru arazoengatik, horrek gana du zenbateko diren taldea mantentzeko? Beraz, erantzuna ezin da zehatze izan, baina erran dezakeguna, gerota diru gehiago, gerota jende gehiagok sustengatu, gerota eskaintza zabalagoa izaten alda, eta gerota kalitate hobea izaten alda. Internetekin adibidez, jende gutxirekin egiten alda zerbait, baina gure ambizioa da kalitatea eta eskaintza zabala. Alegia, interneteko eskaintza euskarazkoa, frantsesezkoa, eta paperezko eskaintza euskaraz eta frantsesa nasirik. Beraz, hori da gure ambizioa. Eta bestalde, gure ambizioa noski kalitatea da. Hausnarketa, eztabaida, erreportaiak, elkarrizketak, horretarako jendea behar da. Eta guk erraten dugu 100 pertsona bildu behar ditugula. 100 albezain eskaintza hobea egiteko. Ehunka jende ala ere pres litaizkenak implikatzeko eta diru hori emaiteko. Ikusi dugu beraz ekonomikoa izan dela pixka bat arazoa azken kazetarekin, JPB-rekin. Nola lortuko duzie gainditzen azkenean aldiuntan ekonomikoki? Segurtapen bat ukaiteko azkenean? Bai, arazoa, errengo nuke, hirukoitza dela. JPB-ren esperientziatik ikasi dugun gauzetako bada, garrantzitsua. Da, badela, prentxe idatziaren krisi bat, jendea gazteak ez dira joaiten kioskoetara egunkaria erostera orokorrean. Beste krisia da, edo arazoa da, interneten zaila dela egonkortasun ekonomiko bat lortzea gaur egun, oraindik ez da formularik, ez da sekreturik horretarako, ez da errezetarik, eta beste arazoa, ba, kontsumoaren krisia, krisi soziala, ekonomikoa, eta beraz, diru almen txipiagoa jendentzat, gutxinez, psikologikoki beldur hori. Eta horrek eskatzen digu guri beste bide batzuk aurkitzea eta gure bidea, guk hautatu dugun bidea da herritarrena. Alde batetik hortan sinisten dugulako, proiektu herritar batean sinisten dugulako eduki aldetik eta filosofia aldetik. Baina bestetik, edabide handien aintzinean, monopolia duten edabideen aintzinean, finantzia talde handiak dituzten edabideen aintzinean, hori delako alternatiba eta hori delako salbatzal gaituen gauza bakarra, herritarren parte hartzea, herritarren borondatea. Beste idatzizko prentsa horiek aipatzen direlarik, askotan ikusten da, bizi direla publizitatarekin, ere badiralarik hori asko hortara dedikatua direnak, hortara bideratzea pentsatu da? Bai, gero, lehen pausua da, proiektua abiatu baino lehen segurtatzea baldintzak badirela, eta beraz, sustengo hori segurtatzea, herritarra. Eta gero, bigarren maila batean, bigarren pausu bat izanen da, plan komertzial bat martxan jartzea, proiektua abiatuko denean, beraz publizitateak saltzea, eskaintza bereziak egitea, politika bat martxan jartzea komertziala. Eta bestalde, diru laguntzak eskatzea instituzioei, bigarren maila batean. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Zortziak eta kasik amabidira goizberrin Euskal Irratietan segitzen dugu. Goizeder taberna kazetaria gurekin da gaur eta edabide berri baten bidea egiten ari dira hainbat kazetari eta erritarren laguntzarekin aipatu bezala, azpimarratu bezala bilkura publikoak egiten hasi dira eta oraindik badira parasta bat hala erraiten aldugu. Sare horren osatzeko helburuarekin eta aipatu duzu adibidez, bada bideo bat, aurkezpen bideo bat, aurkezpen bideoan erraiten duzu adibidez, elkartea initzen ahots gunea zela JPB eta estearekin leku bat galdu zutela hoiek ere. Beste prentsan ez dute lekurik elkarte edo hoiek? Bo, guk pentsatzen dugu gure bidea egin behar dugula. Badakigu ondoan badirela edabide batzuk, haien linea dutela, noski Euskal Herrian pasatzen denaren berri ematen dute, baina guk gure linea nahi dugu aintzinan ezarri, eta hori da herritarrei hitza ematearena, eragilei hitza ematearena, eta oihartzun gutxi duten ekimenei bide bat irekitzea. Eta hori da defendatu nahi duguna. Gure edabideak izan barko du bere lurraldean engaiatutako edabide bat. Eta engaiamendu hori izanen da ekimenei laguntza bat eskaintzea, ekimen herritarrei laguntza bat eskaintzea. Engaiamendu hori izanen da Ipar Euskal Herriaren eta Euskal Herriaren orokorrean Euskal Herri osoaren garapena bultzatuko duen edabide bat. Egituratzea lagunduko duen edabide bat, eta hori da aintzinan jartzen duguna. Lujaldea, ipatu duzularik, lujaldea, oktara definituko duzue Euskal Herriari? Bai, zazpi provintziei, eta ba, jakinik Ipar Euskal Herrian egina den edabide bat izango dela, beraz, ba, hemengo interesen arabera neurtuko dugu edukia. Eta frantzesez, beraz, normalki frantzesez izango litaikena? Beraz, iruanken gainean ibiliko da proiektu hori, gure ambizioa hori da, gure xedea, beraz, frantzesezko internet horri bat, euskarazko internet horri bat jadanik existitzen dena da kazeta.info, eta paperezkoa, eta hortan frantsesa gehiengoa, eta euskararekin. Baina, iruen artean zubiak eraikiko ditugu. Paperezko bat ere izan golitaike. Hori da gure ambizioa. Eta ambizioa handia da, horreitik insistitzen dut baldintza ekonomikoak bildu behar ditugula, ba, hortara iristeko. Badakigulako paperak gastu handiak dituela, eta hortara iristeko dirua behar dela. Bilkuren datekin segituko dugu? Bai, eta be, ondoko itzordua gaur da, jadanik bilkura publikoan parte hartzen handuzi espeletan sortziak terditan, aste azkenean ere urruinean duzi itzordua seietan, aste azkenean ere azkainen, eta ondoko astean beraz segituko dute bilkura horiek ustailaren amarra arte bederen, eta ondotik beraz eraikuntzan edo edabide berri horren sortzen hasiko ziste. Bai, hori da. Jadanik hasi gira, erraten alda, jadanik oinarri batzuk finkatu ditugu, horra epatu ditut zonbaitzu, linea editorial bat finkatu dugu, izaera ere, beren hortasuna, eta euskarriak, orain gure lana izanen da, edukietan sakontzea, jendea biltzea horren inguruan, hausnarketa talde bat sortu dugu, baina iritzi ezberdinak bildune ditugu, gerota sakonago prestatzeko gure proiektua, eta albezain bat gure irakurrei egokitzeko. edabideberria.info webgunean informazio guztiak atxeman dituzue, irailean abiatzeko hori taiken proiektua? Lehenik sustengu kanpaina irailan bukatuko da. Eta gero asmoa dugu, egitasmoa udazkenerako abiatzea. Ebe horrekin bukatuko dugu gure gaurko elkarrizketa, Goizider Taberna eskertuko zaituko gure galderrantzunik. Ongi, mi esker.